Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, hadis-i şeriften tergib-i terip derslerimizden sünnetle ilgili, ehli sünnetle ilgili hadis-i şerifleri sırayla okuyorduk. Bu bapta herhalde bitecek efendim. Üç tane hadis-i şerifimiz kaldı. Onları da Allah nasip ederse okuruz birlikte. İstifade edenlerden oluruz. Haftaya zaten ben Umre'de olacağım inşallah. Ondan dolayı size farklı bir sohbet, hiç dinlemediğiniz, hiç Facebook'ta bir yerde yayınlanmamış farklı bir sohbet, bir muhtelif vesilelerle yaptığım sohbetlerden, yakında yaptığım sohbetlerden ama özel kayda alınmıştı. O sohbeti verecekler inşallah. Yine aynı saatte sohbetten istifade edersiniz, ilimden istifade edersiniz. Biz şimdi dersimize başlayalım. Ondan sonraki pazartesi inşallah döndükten sonra Allah nasip ederse derse devam ederiz. Ve ani Amr ibn Avf radıyallahu teala. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kale Amr ibn Avf Hazretleri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kime? Li Bilal ibn Harisi. Bilal ibn Haris Hazretlerine. O da sahabe-i kiramdan bir zat. Yevmen. Bir gün, günlerden bir gün buyurdu. İ'lem ya Bilal. Ey Bilal şunu bil. Yani bu Bilal Habeşi değil. Onu şey yapın anladın mı? Ey Bilal deyince sahabedeki başka bir Bilal bu. Bilal İbni Haris Hazretler. Radıyallahu Teala. Şey bu zannedersem. Efendimizin vefatından sonra kabrine müracaat etti geldi. Kuraklık oldu ya Resulallah. İsteskillâ ahli ümmetike feynev kat helekû. Onu hatırlıyorum. Ümmetin helak oldu ya Resulallah. Ümmetin için Allah'tan yağmur iste. Kabrine söyledi. O bizim işte kabirlerdeki yaptığımız tevessülat, yüzü su hürmetine istemelerimizin kaynağıdır. İbn-i Kesir tefsirinde bile geçiyor. Bu zat. Sonra rüyasına girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona ki sen geldin kabrime benden dua istedin. Sen git Ömer'e söyle. Uyanık olsun, aklını kullansın. Yağmur duası yapın. Yağmur duasına çıkın, Allah yağdıracak. Onun üzerine Allah Teala yağmur yağdı. Hazreti Ömer'in meşhur yağmur duası. Hazreti Abbas'a yaptırdı duayı. Efendimizin amcası Sa'd o zaman. Efendimizden sonraya kaldı biliyorsunuz amcası. Radıyallahu anh. O Bilal bu zat. Bilal İbni Haris. Yani çok acayip bir zat. Hiç sahabede böyle bir şey de rivayet gelmiyor. Vefatından sonra kabrine gitti. Yağmur işte bize diyor. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydır, diridir. Senin benim gibi ölmez. Vefat etmiş ama senin benim gibi ölmez. Nerede kaldı ki normal insana bile selam versen tanıyor, cevabını alıyor. Kale, ey Bilal bil dedi bu Bilal İbni Haris'e. Kale, o Bilal dedi, ma alemu ya Resulallah, ne bileyim ya Resulallah. Kale bu, i'lem, şunu bil ki, ennemen ahya, ennemen her kim ki ahya, diriltti sünneten min sünneti, sünnetlerimden bir sünneti ki ümitet öldürülmüştü. Yani terk edilmiş, ihmal edilmiş. Kimse tarafına bakmıyor. Badi benden sonra. Tabii ki sakal bunlardandır, sarık bunlardandır, misvak bunlardandır. Bizim Efendi Hazretleri ne ölmüş sünnetleri ihya etti mesela. Bir kendin yaparak, yaşayarak, yaşatarak ihya edersin. Bir de insanların ihyasına vesile olursun. O zaman katma değerli olur yani. Çok daha azaf-ı muzafe ile sevap ve mükafat alırsın. Kendinde bile tatbik etsen diriltmiş olursun. Ama insanlara vaaz edersen, nasihat edersen, tebliğ edersen, senin irşatlarınla insanlar efendim sünnetlere, ölmüş sünnetleri canlandırırlarsa çarşaf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerinin sünneti İslam'ın şiarında mesela kalmamıştı, gitmişti. Efendi Hazretleri diyen bunlar binlerce, yüz bin, belki de yüz binden fazla kadını çarşaf giymesine sebep oldu. Ya bu nasıl bir şeydir? Onun için hepimiz kendimize göre bazı insanların da sünnetleri canlandırmasına vesile olursak kâne olur lehu o kişi için minel ecri. Ecir ve sevaptan ne kadar? Mislü men amile amel edenler kadar. Biha o sünnet ile. Min gayri en yankusu. Eksilmeksizin. Min ucurim. Onların da sevaplarından şey'a. Şimdi bir insan sakal bırak, kendi sevabını alacak. Sarık sardı, kendi sevabını alacak. Efendim, cübbe giydi, kendi sevabını alacak. Daha birçok sünnet var öldürülmüş. Terk edilmiş hiç. Akika kurbanı kesti, Hiç şu anda akika makka insanların çocukları oluyor. Kim akika kesiyor? Efendim, yani 4000'i aşkın sünnetten bahsediyoruz. Bu kadar sünnet var. Hanımına çarşaf giydirdi. Ondan sonra efendim İslamiyet'i yaşadı, yaşattı. Haramlardan insanları uzak tuttu. Kaç kişinin hayrına sebep oldu, bu sünneti yaşatmasına sebep oldu? O 10 kişi. O 10 kişinin hepine, her birine tek tek kendi sevabı verilir. Onlardan bir şey eksiltilmeksizin bir o kadar da 10 kişi kadar da buna verilir. Yani bu yaptığı amel oldu 11 kişilik amel. 10 bin kişi ise 10 bin kişilik amel. 100 bin kişiye, ya şu an milyonlara hidayetine vesile olmuş insanlar var tabii ki dünyada. E ne oluyor? Öldürülmüş, terk edilmiş sünnetleri canlandırması hasebiyle o kadar insan hidayetine vesile olduğu için en büyük sünnet öldürüldü. Hangisi şu an? Ehl-i sünnet itikadı öldürüldü. Ondan büyük sünnet mi var? İman sünneti. Resulullah nasıl inanıyordu? Alın yazısı var, kadere inanıyordu. E bu şimdi İslamoğlu, Mehmet Okuyan, ilahiyatçılar, efendim, bunların hiçbiri neye inanmıyor? Kadere, alın yazısına inanmıyor. Mucizelere inanmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye inanırdı? Deccal'dan 5 vakit sığınırdı. 5 vakit namazda Deccal'dan sığınırdı. En sahih hadis, mütevatir konu. Mehdi'yi vaat etmişti. Değil mi? Yecüc Mecüc Seddi'nin patlamasını atıyordu. Güneş batıdan doğacak. Kim inanıyor buna ilahiyatlarda? Bunlar hangisine inanıyor? Onun için evvela itikadımızdaki, inançlarımızdaki sünnetler öldürüldü. Ve öldürülmek için de daha mücadele veriliyor. İlahiyat sırf buna çalışıyor yani. Ekseriyeti. Bunların en ılımlısı bile kadere inanmaz. Yani en ehli sünnete yakını bile kadere ne alın yazsı ya bilmem. Hele milletin anlamayacağı şeylere, mucizelere. İsa aleyhisselam gökte yaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle inanıyordu. İkinci kat semadan Miraç'ta görüştüm buyurdu. Hatta Deccal'ı sordu. Hep sahih hadisler sünende geçiyor. Bir alt kütüb-i sitede var. Bunların hiçbirine bunlar inanmaz mesela. Ya. Onun için öldürülmüş sünnetlerim. Evvela itikat ehli sünnete göre inanmak öldürüldü. Şimdi bunu nasıl canlandıracağız? Canımızı vereceğiz bu iş için. Ama insanların itikadı düzelince buna büyük mükafat var. Hiç onların sevabı eksilmez. Kendi itikadını düzeltenin, sünnetin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ya inandığı gibi inanan, itikadını tasfiye eden, amelini işte şeklini, şemalini neyse sünnete uyduran kendi sevabı kendine bir o kadar da ne oldu? Çığır açan, canlandıran ve bu işte öncülük edenlere bir misli yazılıyor. Bunlar mühim şeylerdir yani. Ve men her kim ibtedaa uydurdu bid'ate dalaletin sapıklık bid'ati. Şimdi burada iş var. Her bid'at dalalet değil. Bid'atın lügat manası yeni bir şey çıkıyor. Bir yenilik çıkıyor. Bu yeniliğin hepsi dalalet olmaz. Çünkü onun öyle olsaydı bid'aten derdi. Ne buyurdu? Bid'ate dalaletin saptıran bid'at. Öyle bid'at ki la yarzaha. Ondan razı olmuyor Allah ve Allah. Ta ve Resulü. Resulü de razı olmuyor. Allah ve Resulü'nün razı olmadığı bir bid'atı öncülük ederse kâne aleyhi bu adamın da üstüne yıkılır. Mislu âfâmi men amile biha. O peşinden gidip de o açtığı çığırı yürütüp de onunla amel edenlerin günahlarının bir misli. Adam düşün ki efendim dinde bir reform ve mutezile. Şimdi bu mutezileyi kuran kimse Vasıl ibn Ata mıydı, öbürü müydü? Bu mutezileyi kuran, bu şiayı kuran, bu hariciliği kuran ilk kurucuları düşünün. 1400 senedir bunların peşinden giden, kimisi 1300 falan. Bunların peşinden giden bu kadar insan ne yaptı? Kimisi Allah'ın ahirette görülmesini inkar etti, kimisi sıfatlarını Allah'ın inkar, kimisi kaderi inkar etti, mutezile zaten kadere inanmaz. E şimdi bu kadar insanın günah ve bali kime? Şu anda ilahiyattaki körpe beyinlerin, o zehirlenen körpe beyin, o yavruların günahı bile kime? Kendine olduğu kadar bir misli mutezileyi kurana. E şimdi İslamoğlu diyor alın yazısı diye bir şey yok, uydurmadır, tartışmalı fazlalıktır, amentüden yok diyor. E şimdi bu kafaya kaç kişiye sebep olduysa bu adam, ne kadar insan onun yüzünden kaderi inkar etti, hepsinin günahı. Ne kadar insan bir ehl-i sünnet alimin sohbetinde kadere iman etti, o kadar adamın sevabı ona. Anladın mı? Çünkü alın yazısını inkar Allah'ın ilmini inkardır. Allah'ın sıfatını inkardır. Allah ve Resulü bundan razı değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alın yazısını kaderi inkar edenlerin cenazesine gitmeyin buyurdu. İmmerzû felâ te'udûm. Hasta olsalar ziyaret etmeyin. Hakkun alellâhin yahşurun muaddeccal. Allah karar verdi ki, üzerine karar olarak kesinleştirdi ki kader yok diyenleri deccalla haşredecek. Bu hadis sahih ya. E sen şimdi böyle bir şey çıkarıyorsun, bütün millete alın yazısı yoktur diye inandırıyorsun. Tamam, çok cemaatleri yok, çok tabileri yok. Ama kaç kişiyi bozdularsa, şimdi Abdu denen Mason sapı, Afgani denen Şii sapı, Reşit Rıza denen okkabaz. Bütün bunları topladığında 100 sene evvel bu reformist mezhepsiz akımı kuran, şu anda Gayrettin Karaman bile onların görüşlerini aktarıyor. Yahudi Hristiyan cennete girecek derken. Şu andaki Diyanet'teki, İlahiyat'taki birçok o adam Abdü Afgani Reşit Rıza ekolünden faydalanıyor. Ve bu adamlar Yahudi Hristiyan cennete girecek. Müslüman olma acet yok demektir bu. Onlar da cennete gidiyorsa biz İslam'ın zorluklarına niye katlanalım? O zaman şimdi bu Yahudi Hristiyan cennete girecek lafını Süleyman Ateş çıkartmadı ki. Süleyman Ateş Türkiye'de çıkarttı, başlattı. Bunun gerisi Abdü Afgani Reşit Rıza'dır. 1400 senedir İslam tarihinde 1300 sene böyle bir şey denmemiş. Mutezile bile dememiş. Şia da de, kimse dememiş. Bunlar çıktı, bu reformist masonlar İslam'ı değiştirmek için, gavurlara yaranmak için bunu yaptılar. Çünkü gavurlar yaptırdı bunlara. Vehhabiliği kuranlar gibi. Kurduranlar gibi. Şimdi Muhammed'in Abdülvehhab tabii. Öbürü zaten Vehhabiliği kuran Lawrence. Lawrence'e günah yazsan ne olur ya? Lawrence zaten gavur. Ona günah girdi denmez ki gavura. Günah kim girdi? Müslümanım geçinen Muhammed İbni Abdülvehhab gibiler. E şimdi 200 senedir, 250 senedir bu Vahabilerin yaptığı bütün fesat ve ifsatların, bu Daesh'in şu anda yaptıkları, hepsi günah bir o kadar o Vahabilere yazılıyor. Anladın mı şimdi? Onlardan evvel hariciliği kuran, ta babaları Resulullah'ın zamanındaydı, sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali dönemindeki o haricilerin başına yazılıyor. Çünkü kim bir dalalet bid'ati, dinde yeni bir itikat, inanç, tarz geliştiriyor. Hariciler neyi geliştirdiler? Büyük günah yapanlar kafir oldu. Ya bir İslam'da böyle bir şey yok ki, adam günaha da gitse Resulullah Efendimiz zina eden de görüştüğü var. Efendim hırsızlık yapanı da görmüş, sahabeden yani başına böyle iş olanlara da, lanet okuyanlara bile itiraz etti. Ya o Allah Resulü'nü seviyor, bir günaha düşmüş olabilir. Niye lanet okuyorsun dedi mesela. E sen şimdi nasıl diyorsun büyük günah işleyen cehennemde ebedi kalır veya büyük günah işleyen nasıl kafir olur? Kafir nasıl olur ya? Kur'an ayet hadiste kafir olmaz diyor. Ve zina ve insarık, zina da atsa bir adam imandan çıkmaz diyor. Cennete girecek diyor. Sen nasıl diyorsun? Ha, o Daesh'in kafası, hariciler, o Vahabiler, bu kafayı kim başlattı? Hepsinin günahı bir o kadar da ona yazılır ilk çıkaranlara. Tabii sonradan bu tazeleniyor. Bir de ne vardır? Nasıl ki tarikatta ilk çıkarandan geliyorsun. Yani bizim tarikat Şah-ı Nakşibend, o da Abdülhalik Ucduvani'den geliyor falan ama diyelim Şah-ı Nakşibend ismiyle müsemma olduğumuz mübarek zatın. Ondan sonra kolbaşları var. Yani Ahrariye'dir, Müceddidiye'dir, Halidiye'dir. Bunlar tabii ki bir geriye doğru bir misli sevaplar. Bu kadar zikredenin, zikrin sevabı bir misli Halid-i Bağdadi'ye gidiyorsa, Halid-i Bağdadi'nin bir misli de kendi şeyhine, oradan geriye İmam-ı Rabbani. İmam-ı Rabbani'nin yaptığı bütün hizmetlerde Muhammed Baki Billah kendi şeyhine bir o kadar da Şah-ı Nakşibend'e gidiyor. Yani aynı bunun gibi tersten de düşünürsek hepsi toplanıp bir o kadar hariciliği kuran sapığa gidiyor ama arada Muhammed İbni Abdülvehhab gibi Vehhabiliği kuran, onların da kolbaşları var. Haricilik bugüne kadar geldiyse 200-300 yılda bir bu işi ateş sönerken bir daha körükleyenler vardır. Mutezile'de de aynı olmuştur. Bütün sapık fırkalarda, Şia'da, şurada burada böyle olmuştur. O bozuk inançlar efendim silinmeye yüz tutmuşken biri gelir parlatır, anladın mı? Nasıl ki her yüzün başında, yüz yılın başında bir müceddit gelecek. Ümmetimin dinini, bozulmuş itikatları tazeleyecek. Öldürülmüş sünnetleri canlandıracak. İhya edecek. Canlandırılmış bid'atleri öldürecek. Müceddit o demek ya. İşte o her yüz başında gelene kendisinden sonraki o yüz senedekilerin ecrinin sevabının bir misli yazılır. Ama onu da topladın mı, onu da dahil edersen ondan kendinden evvelkine yazılır. Sen hepsini toplasan diyelim İmam Gazali'ye gider kaç asır evvel. Ondan geriksen İmam Şafii'ye gider. Ondan geriksen Ömer İbni Abdülaziz'e gidersin. İkinci yüzün başındaki müceddit. İlk müceddit o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müceddit denmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber. Ama bütün ümmetin yaptığını, sevabının bir misli kime gider? Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gider. O başlattı, o bildirdi. Hidayeti bize o öğretti. Dalalette de bu der. Ustura iki taraflı kesiyor. Sapıklıkta da Allah ve Resulü'nün razı olmadığı bir bidat ihdâs ederse efendim la yenkusu zâlike o yoldan giden, işte İslamoğlu'nun şimdi itikadından giden, Mehmet okuyan gibi inanıp da Meryem validemiz çift cinsiyetliydi inan. Mesela. Kimler ne kadar günah girdiler bunların Yaşar Nurilerin bilmem Hüseyin Hatay'ların bilmem Süleyman Ateşler'in hangi itikatları bozuldu, hangi amelleri bozuldu? Baş açık gezilebilir dediler. 10 bardak içki içilebilir dediler. Yaşar Nuri 10 bardağa kadar kurtarır dediler. Ondan sonra kadın evde yalnızken başı açık kılabilir dediler. Bunlara uyanlar oldu. Ondan sonra bu Aziz Bayındır işte Allah bilmez seni kimle evleneceğini dediler. Orucu bir saat daha ileri yiyebilirsiniz. Bu kadar milletin orucu gitti. Bunlara inananlar Aziz Ali Rıza Demircanlara falan bunlara inananlar kalktılar. Güneşe yarım saat kalana kadar yediler. Ne oldu bu kadar milletin Ramazan'ı yani bunları hoca zannedip de uyanlar? Anladın mı? Dalalet bidatı çıkarıyor. Yani bir yenilik çıkarıyorsun ama Kur'an'dan, sünnetten mülhem değil. Allah ve Resulü razı olmadığı bir şey uyduruyorsun yani. O zaman o işle amel edenlerin günahı kendine yazılır. Niye enayilik etti, akıllılık etmedi? Niye eli sünnet alimleri dinlemedi? Niye hakkı hidayeti aramadı? Daire alırken burada kazık yer miyim, yemez miyim? Arsa alırken bu tarladan yol mu geçer, istimlak mı olur? Değerlenir mi, değerlenmez mi? 40 tane inceliyorsun. Ahiret işine geldi mi, namaza, abdese geldi mi? Hele başta iman, itikat meselesine geldiği zaman da önüme ne gelirse, işime ne gelirse diye niye aldanıyorsun abi? Öyle bir şey yok. Herkesin günahı kendine. Kimse günahını başkasına atmasın. Niye uydun, uyuntuluk yaptın? Niye aklını kullanmadın diyor Kur'an? Hakkı niye bulmadın? O ayrı bir şey. Ama buna öncülük edip, sebebiyet verip ilk uydurana, sonra ilk uydurandan sonra da kolbaşları var bunlar. Kolbaşları. Bugüne kadar Mutezile nereden geldi 1300 senedir? Arada parlatanlar olduğu için. Gazi Abdülcebbarlar, öbür bilmem neler. Böyle geliyor yani. Şia'da öyle efendim. Yok Küleynisi, bilmem nesi, Kummisi, efendim Tabersisi, bilmem nesi. Bunlar hep tefsir yazıyor bilmem ne. Ne yapıyor? Batıl inançları, Ehl-i Beyt'e iftiraları neşrediyor adamlar da. İşte bu aradaki kolbaşlarına da hep geriye doğru bir misli de ona, bir misli de ona. Hepsi toplanır en başta çıkarana. İbn-i Sebe Yahudisine. Şia'yı kurduran yani. Onun için çok önemli bir şeydir. Ama bu yanlış inançlara, yanlış amellere düşenlerin yaptıkları eksiltmez. Min evzârin nâsi. İnsanların günahlarından şey en hiçbir şey. Onlara uyanların kendi günahlarından bir şey eksiltmez bu. Herkesin bir kendine ait günah kendine. Bir misli de o fikri, o inancı, o sapıklığı ilk çıkarana veya kendisinden öğrendiğine. Kimden öğrendiyse o ilk çıkaranı bilmez. Şimdi mesela adam İslamoğlu'ndan öğrenmiş alın yazısı yok diye. İtikadı el üstünden ondan çıktı bozuldu. O ne bilsin Mutezili'nin Vasıl İbni hatasını. Anladın mı? Ama İslamoğlu'nunki de kimin hanesine yazılır? Bozuk itikatları. Abdühtan Afgani'den tut işte gerideki reform Musa Carullah'tan kimlerden etkilenmişsen bilmem Muhammed Esed'lerden. Anladın mı? Kendinden evvel böyle mealler yazıp da mucizeleri inkar edenlerden kim fikir babalığı yapmış? Onlara yazılır ama onlarınki de geriye doğru her biri hak ettiği cezayı ahirette alacaktır. Peki sen dedin ki şimdi bid'atler içinde her bid'at dalalet değildir. Şimdi İbn-i Abdüsselam Hazretleri buyuruyor ki İmam Sindi Hazretleri naklediyor. El bid'a'u kamsetün. Beş türlü bid'at var. Şimdi bid'at sonradan çıkan. Sonradan çıkan ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yok. Diyelim vefatından sonra çıkmış. Veya sahabe zamanında yok, tabi'in zamanında çıkmış falan. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada dalalet bid'atı dedi. Neden? Mesela bir, öyle bid'at var ki vaciptir. Ne demek vaciptir? İşte efendim Kur'an'ı ve hadisleri anlayacak kadar nahiv ilmi öğrenmek. Şimdi nahiv ilmi fail, meful, merfu, mensup falan filan. Şozubi'de darabe Zeydün Amran yani ayette hadiste yanlış mana verirsin. Allah mı helak etti Firavun'u, Firavun mu helak etti Allah'a gibi bir durumda olabiliyor. Haşa. Çünkü neden? Fail meful kimse bu faile mefullük verdiğin zaman işi yapan efendim tersine döner. Halik mahluk olur yani. Yaratan yaratılmışa döner. Nahiv ilmi bilmemek çok büyük tersliklere sebebiyet verir. Bundan dolayı mesela şimdi Farslar, Fars milleti Müslüman oldu. Türk milleti Müslüman oldu. Ya bunlar Arap değil. Arap olsa ne olacak? Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer Efendilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tefsir etmeden mana veremezdi ki ayete, hadise. Anladıkları muhkemat olabilir, müteşabihat da oluyordu. Bazı kelimeler oluyordu. Bir de maksadı ne? Şimdi ondan sonra tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nahiv ilmi. Ben şimdi sarf okudum, nahiv okudum da bu ayetlere, hadislere mana verebiliyorum. Ya sarf nahiv okumak, sahabede sarf nahiv okudun diye bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarf nahiv okuttu diye bir şey yok. Hazreti Ali Efendimiz bir başını çekmiştir. İlk başlatan Hazreti Ali Efendimiz'dir yine. Nahiv ile ilgili konuları. Çünkü Küfe tarafına geçti ya hilafet. Hazreti Osman'dan sonra Medine'den çıktı. Hilafet Küfe'ye merkez oldu. Küfe'de tabii Acemler, Fars milleti çok Müslüman oldu. Mevali, köleler, azatlı köleler. Çok da alim yetişmeye başladı. Sahabe-i Kiram'dan öğrendi. Küfe medresesi, Basra medresesi. Zaten Basralılar, Küfeliler. Nahiv'de bütün hepsi birbirinden uğraşıyor. Şimdi bunlar bir medrese diyelim. Türkçe siz ekol diyorsunuz. Şimdi bunlar Arapçayı anasından bilmiyor. Sonradan Arapça öğrenmiş. Veya Arapçayı biliyor ama fail meful gibi edebiyat dilini bilmiyor. Kur'an'ı anlayamaz, hadisi anlayamaz. Hazreti Ali Efendimiz bunlara bazı fail merfudur, meful mensuptur gibi şeyler de Hazreti Ali Efendimiz'den gelmedir ilk başlatan. Sonradan Arap diline, edebiyatına vakıf olan efendim mütehassıs kişiler bunların kaidelerini koymaya başladılar. İşte Sibeveh'tir, efendim Kisai'dir vesairedir, Ferrah'tır gibi bunlar geliştire geliştire bir, bu ilimler çıktı meydana. Şimdi hani Efendimiz Hazretleri çok anlatır ya, men Rabbüke sordular kabirde, melekler Münker Nekir, Rabbin kim dediler, molla yeni ölmüş, talebeyken ölmüş. Ne dedi? Men mukaddem haberdir, Rabbüke muhakkar müptedadır. Ne diyorsun ya sen dediler. Men Rabbüke dediler, o yine aynı şeyi söyledi. Bu sefer Mevla'ya müracaat ettiler. Ya Rabbi bu kulun bir cevap veriyor. Topuzu da böyle kafasına bekletiyorlar. Vuracağız topuzu ama hani Rabbim Allah diyemedi. Fakat talebe zannediyor ki hala dünyadayım, medresede talebe hoca bana soruyor, tertip yaptırıyor. İrap yaptırıyor. Onun için o kanalda kalmış yani. Diyor. Hani İmam-ı Azam Efendimiz de kollarını sıvamış şekil namazı içinde. Melekler de ya imam burası ahiret, ahirete geldin. Burada namaz yok, abdeste sıvanma. Yani bunun gibi bir durum oldu. Mevla ne cevap verdi? Yani tabii bu mana aleminden gelen bilgiler. Ama kitaplara geçiyor. Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Benim kullarım benim Kur'an'ımın tefsirini anlamak için nahiv kaideleri kurdular. O kaideden size cevap veriyor. O ilim Kur'an ilmidir. Tamam, cevabı makbuldür. Çünkü men Rabbüke'yi çözmek için, manasını bilmek için, tamam sen zaten Türk de olsan, Müslüman yaşayıp Müslüman ölürsen, mübarek anımsan, men Rabbüke'yi anlayacaksın. O ayrı dava. Ama Mevlana buyurdu, o hala kendini medresede suale cevap verirken zannediyor. Onun için makbuldür. Nahiv ilmi. Şimdi nahiv ilmi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu. Sahabe döneminde yoktu. Bu ilmin tahsili farzdır. Niye farzdır? Başka türlü tefsiri hiç anlayamazsın. Hadisi anlayamazsın. Kimse böyle kafadan ayet-i hadise mana veremez. Bu ilmi okumadan. O zaman ne oldu? Bidat. Bidat ama ayet-i hadisi anlayacak kadar nahiv ilmi okumaya farz diyoruz. Ama ayet hadisi anlayacaktan ileri geçip de Arap dili ve edebiyatındaki cahiliyet şairlerinden, İmru'il Kaçlerinden, mütenebbilerinden, bilmem şunundan bunundan, lebidinden efendim çık. bütün cahiliyet şairlerini anlayacak kadar şiirlere mana. E biz ona farz, vacip, sünnet, müstehap dedik mi? Demedik. Ama ayet ve hadisi anlayacak kadar ona farz diyoruz. Yani vacip demek itikaden yani amelde farz. Çünkü neden? O ayet, hadis, tefsir şeysiz kalır, alimsiz kalması için farz-ı kifaye. Birileri okuyacak bunu. Ya bu işte bidat. Ondan sonra efendim usulü fıkıh. E şimdi usulü fıkıh, fıkhın usulü. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle usulü fıkıh diye bir ilim var buyurmadı. Sahabe de usulü fıkıh diye bir ders okumadılar. Mescid-i Nebevi'de, Ashab-ı Soffe'de böyle bir ders yoktu. Usulü fıkıh. Ama fıkhın kaideleri tabii ki vardı. Muaz ibn-i Cebel efendim içtihat kaideleri veyahut ona göre sahabe-i kiramın arasında da çok olmuştur bu tartışmalar. Bu hadisi nasıl anlayalım? Sahabeden biri böyle anladı, öbürü böyle anladı. Usulü fıkıh oradan çıktı. Çıktı ama böyle bir ilim müdevven halinde değildi. Ama sen şimdi usulü fıkıh okuyamayınca okumasan fıkıh anlamıyorsun. Fıkıh anlamayınca millete fetva veremiyorsun. Millete fetva veremeyince ne oldu? Bütün ümmet cahil oldu kaldı. Madem fıkıh ve fetva vermek farz-ı kifayedir, mecbur bir müftü olacak, insanlara dinini öğretecek. O zaman usulü fıkıh öğrenmek farz vacip oldu. Ondan sonra bu gibi şeyler farzdır. Yani daha buna kıyas da edebiliriz yani. Örnek çok. İkinci kısmı efendim mendup olur. Mendup ne demek? Yani teşvik edilmiş. Bidattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktur ama teşvik edilen bir amel. Ne gibi? Tekke yapmak. Bütün Osmanlı'da camilerin etrafında medreseler var. E şimdi orada aslı var tamam. Ashab-ı Soffe'nin kaldığı yer. Ama özel yatakhaneli, hamamlı, hanlı dolu medreseler. E medrese yapmadığın zaman bu talebe nerede okuyacak? Anasının evinden gide gele ders mi okunur? Millet dünyanın nerelerinden geliyordu? Süleymaniye medreseleri, Fatih medreseleri. E bu medreseler yapılmasa Molla Husrev yetişir mi? Molla Gürani yetişir mi? Ebu Suud yetişir mi? Yetişmeyince bu millete kim fetva verecekti? Din nasıl bize gelecekti? O zaman medrese yani talebeye yer yapmak. O sonra zikredenler, garibanlar, dervişler bir evliyaullahın yanına gelmiş ondan zikir öğrenecek. E orada evi yok, yurdu yok. Gelmiş yüzlerce kilometre öteden bir veliyi ziyaret için. Orada kalacak. Misafirhane yani tekke. Zikir öğrenecek, ilim öğrenecek. E tekke yapmak mendup teşvik edilmiş. Mesela teravih de buna giriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan boyunca teravih kıldırmadı. 3 gece kıldırdı. Peki Ramazan, tüm Ramazan geceleri camide teravih kıldırmak neye göre? Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, tamam artık vahiy kesildi, farz olma tehlikesi kalmadı. Übey İbnike baktı ki camide herkes ayrı ayrı cemaat olmuş. 3 kişi, 5 kişi imam bulmuşlar önlerine. Bu ne dedi bu kargaşa? Übey İbnike Kâb Hazretleri kıldıracak dedi, hepiniz ona uyacaksınız. Tek imam dedi. Ve Kur'an hatmiyle kıldıracaksın dedi. Bütün Kur'an Ramazan'da hatmedilecek. E bu Resulullah zamanında böyle olmamıştı. Ama Hazreti Ömer de dedi, ni'metil bid'atü azim. Bu ne güzel bid'at. Bukhari'de geçiyor. İşte oradaki bid'at demesi sünnette aslı yok demek değil. Ya ne demek istiyor? Bu şekliyle yok. Ama çok güzel oldu demek istedi. Birlik üzere tek imamın arkasında camide ihtilaf çıkmadı. Teravih gibi bunlar teşvik edilmiş. Tasavvufun inceliklerinden bahsetmek diyor. İbn-i Abdüsselam diyor yani. Aziz İbn-i Abdüsselam herhalde bu. Düşün ki. Sultanül Ulema, alimlerin sultanı söylüyor bunu. Tasavvufun inceliklerini konuşmak. Yani şimdi sahabe-i kiramda vardı bu gibi laflar. Ama tasavvuf adıyla bir ilim yoktu. Ama bunlar tabii sahabeden hemen sonra tabi'in döneminde başladı. Sahabe döneminde de vardı da sistematiği yoktu. İşte, tabii Cüneyd-i Bağdadi'ler, Seri-i Sakati'ler, Maruf-u Kerhi'ler dönemlerinde artık tamamen ismiyle, namıyla mücessem bir hale geldi. Bu hususta ne ilimler, ne hikmetli sözler, tasavvuf, ciltler dolusu bir kütüphane kitabım. Sırf tasavvuf hakkında benim bir kütüphanem var. Ya bunlar hep menduptur, teşvik edilmiş için güzel ahlak, ya teşvik eden, hikmetli söz, evliyaullah menkıbeleri, ya bunlar anlatılması menduptur. Ondan sonra efendim, mekruh olan bidatler var. Mekruh olan ne demek? Allah'ın sevmediği bidatler. Camilere yaldızlamak, süslemek. Maalesef bugün bütün camilerimiz yaldızlı boyalıdır. Ve hepsinde işçilik var. Hele yeni yapılanlar acayip. Ahir zamanda ümmetim camilerle iftihar edecekler ama içine gelip namaz az kılacaklar buyuruyor. Yemeli ayamuruna illa kalil. Hakikaten öyle. Şu o cami ondan süslü, bu cami bundan güzel ama cemaat yok. Sabah namazda kimseyi bulamazsın. Onun için camileri yaldızlamak, musafları yaldızlamak. Mesela altın yaldız, varak. Şimdi zaten el yazma kalmadı. Eski Osmanlı döneminde de bu bidat çok yaygın idi. Acayip bir yaldızlama ve tezip sanatı bundan gelişti ama bunlar mekruhtur. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? İza halleytum mesahifekum ve zehraftum mesacidekum feddemaru aleykum. Musaflarınızı yaldızlarsanız, teziplerseniz, camilerinizi yaldızlarsanız o zaman helak başınızdadır. Yani demek ki boş vakitiniz çok, israfa da yönlendiniz, cihadı da terk ettiğinize delalet eder. Artık ondan sonra gerileme devriniz başlar. Öyle de oldu zaten. Osmanlı da yıkıldı gitti. Şimdi bunlar mekruh bidatlerdir. Zaten asr-ı saadette yok ama bir de mekruh. Sonra mubah bidatler var. Mubah mesela. Mubah yani ister yap ister yapma. Sabah ve ikindi namazından sonra cemaat musafa alışkanlığı yapmışlar. Camide kalkıyorlar, halaka kuruyorlar. Hepsi birbiriyle musafa diyor. Bu serbesttir. Musafanın aslı sünnettir. Camide yapılması bidata çevirmez buyurdu İmam Masum Hazretleri. Mektubatında. İmam Masum'un da mektubatı var. Yani çünkü yani aslı sünnettir musafa ama sen bunu her ikindiden sonra yaparsan, her sabahtan sonra yaparsan falan. Ya tabii bunu her zaman yapmak buna sünnet diyemezsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musafa sünnet demiş ama her ikindide ve sabahta sahabe-i kiram dizilip böyle musafa yaptıkları şey rivati yok. O zaman bu mubahtır, serbesttir. Bunda bir sorun yok. Anladın mı? Mesela yemek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca doymamış. E ben doydum. E şimdi mubahtır. Doyduysa doydun. Lezzetli yemek yedin. Efendim lezzetli bir yemek yedin. Resulullah'ın zamanında bu yemek yoktu. İmam bayıldı yoktu. Karnı yarık yoktu. E ben şu karnı yarık bidat. Ya bidat bidat ama yani ne manada? Lukat manasında. Yeni çıktı yani. Asıl saadette olmayan bir şey manasında. Ama yasak mı? Karnı yarık değil. Anladım. Lezzetli yemeklerde genişlik, tevessü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lezzetli yemek yedi. Helvayı severdi. Tavuk yemiştir. Deve eti yemiştir. Koyun eti yemiştir. Eti çok severdi. Et hakkında dünya kadar hadis-i şerif var. Şimdi lezzetli yemek yemedi demiyoruz bak. Lezzetli yiyeceklerde tevessü. Tevessü ne demek? Biz biraz abarttık. Ama şimdi abartmanın da usulü var. Yani tabii iki çeşit, üç çeşit falan bunlar mubahtır. Ama sen şimdi 40 çeşit de olduğu zaman israfa girmekten dolayı o ayrı bir meseledir. O ayrı bir meseledir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki çeşit hiç hayatında yemedi. Doğrudur belki üç çeşit hiç sofrasında olmamıştır. Sahabe-i kiramda da böyle bir şey üç çeşit, dört çeşit yemek yani durumu olmamış olabilir birçoğunda. Ama sen efendim ben üç dört çeşit kahvaltıda bizim yani en garibanımızda 4-5 çeşit oluyor. En garibanımızda peynir, zeytin, şu bu bir bakıyorsun reçel, bal. Oldu 5 ekmekle. En garibanda yani. E bu mubahtır yani. İçecekler ayran yoktu, meşrubat yoktu, şu yoktu, bu yoktu, limonata bilmem ne. Yani bunlar mubahtır kardeşim. Ama bu kadar da olur mu ya? 80 çeşit şerbet var. Olabilir yani şurup var, şerbet var, şey değil. Patlayana kadar istemediler. Ama çeşitlilik yani bidat diye Resulullah döneminde yok diye bunlara İslamiyet ne demiyor? Mubah koymuş bunları. Haram demiyor, mekruh demiyor. Öte taraftan da bidat demiyor. Yani diyor mubah diyor yani. Serbesttir, helal dairesi geniştir. Ama sen tabii yiyemeyeceğin kadar, içemeyeceğin kadar, çöpe atacağın kadar, israf edeceğin şekilde böyle bir abartma diyor sana. O ayrı bir şey. Evlerde, meskenlerde. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanesini biliyoruz ki teheccüd kılarken Ayşe annemizin mübarek ayaklarını kenara çekerdi de anlı secdeye değerdi. Evinin darlığı, hucurat-ı saadet yani 9 tane eşinin evlerini topladığın zaman şu andaki kabri şerifinin bulunduğu yerde bizim bu ev bile hucurat-ı saadetin tümünden geniş. Dolayısıyla efendim benim evimin genişliği buna müsaade var mı yok mu? Sen eğer ki misafir ağırlayacağım, gelenim var, gidenim var vesaire ona göre benim zaten mescidim var, kütüphanelerim var, oyun var. Merkezi kendine göre neyse. Niyetini Allah biliyor. Evinin geniş olması da mubahtır. Ne demek? Farz değil, vacib. Ama haram da değil, mekruh da değil yani. Diyor. Mesakin diyor bak, meskenlerin şeyine. Ve tevsi'il ekmam. Mesela şuranın genişliği. Buna küm deniyor. Yani normal insana tabii bu israfa giriyor, fazla büyüyor, uzun oluyor, kumaş fazla gidiyor falan filan. Ama İmam-ı Azam diyor azzımu amaimeküm, sarıklarınızı büyük yapın. Ve vessihu ekbameküm, yen denir buraya Türkçe'de. Yenlerinizi geniş yapın. Ama alimler için diyor. Liyellâ üstehaffe bil ilmi ve ehli. İlim ehline, ilim ehli hafife alınmasın. Çünkü geçen ulemadan birinin kitabında okuyorum. Adam diyor ki ben de ihramlıyım, bizim cemaat de ihramlı diyor. Aynı vaziyette giderken diyor, Arap'ın biri geldi diyor, tavafta neyse sahide fetva sordu. Ama herkes ihramlı ya, hacı kim hoca kim belli değil. Zaten herkes Mekke'de hacı oluyor. E bu sefer ben de bir fetva verdim diyor. Hadi git işine dedi diyor, beni hiç adam yerine koydu. Neyse aynı adamı sonra gördüm diyor ama ihramdan çıktığımız için diyor, sarığım cübbem diyor neyse böyle hoca kıyafeti giymişim. Aynı adam diyor, biri bir fetva soruyor, o bir şey yapıyorsa hemen kabul etti, itibar etti diyor. Neden? Yani milletin de bu adam hoca mı cahil mi bilmesi lazım. Efendi Hazretleri ne derdi? Alimsen büyük sar, alim değilsen şöyle bir iki dola sarığın olsun. Ama gidip Halep müftüsü kadar da sarık sarma dedi yani. Şimdi İmam-ı Azam ne buyuruyor? Sarıklarınızı büyük yapın, yenlerinizi geniş tutun. Neden? İlim ve ehli hafife alınmasın. Kendine bir itibar ver. Vakkırû enfüseküm. Bu da İmam-ı Azam'ın vasiyetlerini. Kendinize değer ver. İnsan önce kendisini sayacak, saydıracak yani. İlim için bu. Ama sen kalkıp da cahil olduğun halde böyle geniş cübbeler, büyük sarıklar sardığın zaman millet gelsin bana fetva sorsun. Sen ne deneyeceksin? Caizdir, atacaksın işkembe-i kübradan. Ondan sonra da kendini cehennemin dibine atacaksın. Ecrakum alennâr, ecrakum alelfütyâ. Yani ateşe girmekte en cesurunuz fetva vermeye en önce atlayanınızdır buyuruyor. Bu bakımdan işi doğru yapmak lazım. Ama yani benim yenim biraz daha geniş olur. Aliminki daha geniş olur. Burada israf olur falan filan. Bunlara da izin verilmiş. Yani bunlar mubah dairesine. Elbise, kılık, kıyafet falan. Mubah da. Ama şey demiyoruz ha. Dar pantolonları, ceketleri, kravatlardan konuşmuyor. Bu onlar belli ki kafirlere benzemek bakımından sıkıntı. Ona mubah demedik ha. Onları bahsetmiyoruz. Biz burada elbisenin genişliği derken buranın yeni cübbe falan giyen için konuşuyoruz. Zaten öbürlerinde nerede böyle bir şey. Ha bunlar mubah dairesine sokulmuştur. Onun için efendim geldik. Peki hocam sen bütün bidatları bir kılıfa uydurdun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsettiği bidat ne, hangi bidat? Öyle sapıklık bidatı buyurdu. Bidatları terk edin buyurdu. Anlatıyorsun. Allah ve Resulü'nün razı olmadığı bidat. Peki bu İzz İbni Abdüsselam bu. Alimlerin sultanı. Onun hükümleri bu. Bitti. Hepsinin hocası bu zat. Peki haram olan bid'at hangisidir? İşte ve muharrametün. Haram olan bid'atı sana söyleyeyim. Kemezaibil cebriyeti vel kaderiyeti vel mücessimeti. İlk getirdi cebriyeyi. Cebriye ehl-i sünnet dışı 72 fırkadandır. Ne demek? Kul yaptığı işlerde mecburi yapıyor. Eli kendi isteği, isteksiz eli titreyen adam Parkinson gibi. Zina eden de Allah öyle yazmış, mecbur yapıyor. İçki içen de mecbur içiyor. Ben niye içmiyorum abi ya? Ha, onlar diyorlar ki sana yazmamış içemiyorsun. Yazdığı mecbur içecek. Ya Allah Teala sana hem yazıyı zorlayıcı manada bir yazı yazıp da hem de ondan sonra hesap sorarsa bu hikmetine uyar mı? Neden? Zaten mecburdum diyeceksin o zaman. Bizim anladığımız kader ve alın yazısı ne anlamda? Mevla senin ne yapacağını önceden bildiği için özgür iradenle yapacağın seçimi yazıyor. Özgür iradenle yaptığın seçimi gör. Benim içmediğim tercihimi yazmış, senin içtiğin tercihini yazmış. Ama şaşar mı şaşmaz. O zaman mecbur olmuyor muyum? Ya neyi mecbur oluyorsun? Allah'ın ilmi şaşar mı? Şaşmaz. Allah yanlış bilmeyeceğine göre o işin kesin olacağını görmüş. Bitti. O onun için değişmiyor zaten. Neden? Allah Teala senin benim gibi fikir değiştirmez ki. İlminde hata payı yok. O zaman senin özgür iradenle tercihini bu yönde kullanacağını, alıp içeceğini biliyor, biliyor, görüyor, seyrediyor. Seni yaratıyor ilminde, ne yapacağını seyrediyor. Biz bu filmi bir daha izlemiştik hesabı. Yani bizim şu anda yaşadıklarımız ezelde bir daha yaşandı zaten. Ezelde bir daha yaşandı. Hariçte bu şekilde yoktuk ama Allah'ın ilmi ezelisinde hepimiz vardık. Dolayısıyla Allah'ın bir adamın içki içeceğini bilmesi onu içki içmeye mecbur edecek bir bilgi değildir. Ya nedir? Durum tespitidir. Ne gibi? Bizim yarın güneşin işte efendim 6.25'te doğacağını bilmemiz veya işte takvimlere yazmamız veya işte bilmem ne NASA'nın, KASA'nın, MASA'nın işte efendim uzay bilimlerinin bunu tespiti güneşi yarın 6.25'te doğmaya zorlamıyor ki. Güneşin sistemi o zaten. O bilgi durum tespitidir. Yani sen öyle biliyorsun diye öyle doğmuyor. Ya sen önceden güneş o dakikada doğacağını bildiğin için sen bunu yazıyorsun, yazabiliyorsun. Peki Allah'ın yarattığı sistemlerde bile bu şaşma olmuyorsa, sen önceden haber veriyorsan, ya Allah'ın kendi ilmi şaşar mı yani? Her şeyi önceden biliyor. Dolayısıyla cebriye insan günah yapmaya da mecburdur. Veya ibadet yapmaya da mecburdur. Ben namaz kılıyorsam mecburdum zaten kılacağım. Çünkü Allah beni onu mecbur etmiş, kıldırıyor beni zorla. Seni de zorla içirttiriyor. Ya bu çok sapık bir fırkadır. Şimdi bunlar böyle bir itikat sahabede, Efendimiz zamanında sahabede var mıydı? Böyle bir inanç yoktu. Bak ben size hep ne diyorum? Sünnetlerden işi hep itikada çeviriyorum. Siz de diyorsunuz ki bana hep diyorsun ehli sünnete çeviriyorsun. Halbuki burada sakal sarıktan bahsediliyor. Ben sana diyorum onlar tali olarak girer. Burada esas kitab-ı sünnelerin maksadı itikattaki sünnetlerdir diyordum size. Bak Aziz İbni Abdüselam'ın şeyi niye koydu buraya şimdi? Haram bid'ate verdiği örnek. Haram bidat. Tamam. Kılık kıyafette de haram bidat. Sakal tıraşı haram bir bidat. Sahabede bir tane sakalsız var mıydı? Tamam. Haram bir bidat. Onu da misal verebilirim. Tıraş haram bir bidattır. Onu verebilirim. Ama esas konu itikattaki bidattır. Cebriye'nin mezhebi. Kaderiye. Demin anlatıyorum. Mustafa İslamoğlu'nun şu anda o ekol. Kader yok diyor. Alın yazısı yok diyor. Allah şey, Aziz Bayındır işte bunlar. Vakıf kurmuşlar. İslam'a hizmet adı altında milleti dinden imandan çıkarıyor. Ne bilecek Allah seni kimle evleneceğini? Böyle bir şey denebilir mi? Ama bunlar hoca geçiniyor, sakal da bırakmışlar. E şimdi kaderiye mezhebi, vel mücessime. Mücessime İbn-i Teymiye'nin ekolü. Vehhabilerin ekolü mesela. Allah arşın üstüne oturmuş diyor. Yanına da peygambere oturmaya bir yer ayırmış diyor. E bunlar İbn-i Teymiye'nin de görüşüdür. Bütün Vehhabilerin, IŞİD'in de görüşüdür. Yani IŞİD ilk başta ne soruyor adama? Allah'a amentü billahi'den evvel Allah nerede diye soruyor. Adam dese ki Allah gökte, tamam sen Müslümansın diyor. Dese ki Allah mekandan münezzeh, sen gavursun diyor. Anladın mı? Bak bugün Pakistan'da yine bir türbeyi patlatmışlar. 72 tane kişi vefat etti şu an bir türbede. Daha bugünkü haberlerde. IŞİD. Çünkü neden? Türbeye gittin diyor, kabir ziyaret ettin, gavur oldun diyor. İşte bunlar tabii mücessime, yani Allah'a cisim sıfatı isnat eden. Oturmak kime mahsus? Senin beni gibi cisimlere. Allah Teala bizim gibi eli olur mu? Bizim gibi ayağı olur mu? Bizim gibi oturur mu? Bizim gibi kalkar mı aşağı? Sonra leyseke misli şey diyor Kur'an. Bana benzeyen bir şey yok. E Allah'a misli yokken sen nasıl bize benzetiyorsun? Bizim sıfatlarımızı Allah'a takıyorsun aşağı. Bu mücessime. Bunların inançları diyor İzz İbni Abdüselam Hazretleri. Bunların inançları haram bidatlardır. Yasak bidatlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi döneminde asla bulunmayan inançlardır. وَرَدْنُ عَلَى هَا اُلَٰهِ وَاجِبٌ İşte bunların inançlarına reddiye yapmak farzdır. Ben bu farzı yerine getirmek için o FETÖ'nün dinler arası diyalog şirkine, bid'atine efendim karşı başlattığım 10 küsur senelik bir faaliyettir bu reddiye faaliyetleri ve devam etmekteyiz. Allah'tan o diyalog patladı gitti de o diyaloğa Diyanet de destek veriyordu. Diyanetin adamları, müftüleri de Hatay'da şurada burada papazla hahamla aynı köprüden geçiyorlardı. Ne şovlar ne şovlar izledik. Diyanetten sorumlu bakan Mehmet Aydın denen bakan. Allah bu işin başı çekiyordu. Adam Diyanetten sorumlu devlet bakanıydı. Mehmet Aydın. Diyordu ki Avrupa'ya gittiğimde kiliselere gidiyorum. Çok huzur buluyorum. Öyle oturuyorum diyordu mesela. Bunlar beyanları ya. Bu FETÖ'nün birçok adamı vardı böyle. E şimdi bu dinler arası diyalog. Bu da büyük bir haram bidattı mesela. Reddiyeler yaptık. İşte kaça patladı? Bir sene hapse patladı. Anamızın vefatına patladı. Bizim bütün hastalıklarımız deşildi. Maddi manevi çöktük. Çöküntülere patladı. Patlayabilir. Çünkü bunlara birileri reddiye yapacaktı. Kimse de konuşmuyordu. O zaman şimdi herkes konuşuyor. Atış serbest. 2008-2009. Bir kişi konuşamazdı. Hemen korkardı. Bunlara reddiye yapmak farz. Ondan sonra İslamoğlu. İslamoğlu bizim hakemeye verdi. Neler oldu? Ondan sonra efendim Efkan Ali hakkında konuştuğumuz lafı bana konuştu diye şey yaptı. Ya seninle alakası yok dedik. Adam gidiyor Efkan Ali adına mahkemeye açıyor bize. Yani neler çektik? Çekiyoruz. Çekeceğiz. Haydarbaşı'nın o mesela bidatları Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'e, sahabeye kafir demeli, Şia bidatı bunlar. Burada Şia'yı da devre dışı bırakmayalım. Şia'nın haram bidatları yani. Çok büyük haram bidatları. Kur'an eksik diyor ya. Hazreti Ebu Bekir Ömer Hazreti Ali'nin hakkını yemiş. Ha sahabenin hepsi kafir oldu diyor ya. 3-4 tane kaldı diyor. Bak bak bak. Buna bütün dini imanı, İslam'ı, Kur'an'ı inkar ediyor adamlar. Bunlara reddiye yapmak farzdır. Çünkü bunların bid'atı haram olan bid'attır. Allah ve Resulü razı olmadığı çok pis bir bid'attır. Bid'ate dalaletin. İnsanları saptıran bid'atlar önce inançlardan başlar. Anladın? Ha adam çıkmış ben Mehdi'yim demiş. O da tabii dalalete haram bir bid'attır. Mehdi değilken Mehdi'yim diye milleti peşine sürüklesen. Bunlar Mehdi'lik iddia edenler, Mesih'lik iddia edenler, halifelik iddia edenler, bilmem ne bilmem ne. İnsanları peşlerine sürükleyenler, cahil adamlar, hocayım şeyhim diye çıkıp millete fetva verenler. Tabii bunlardan Allah Resulü razı değil. Bunlar haram bidatlerdir. İlimsiz, kaynaksız konuşanlar. Bunların da peşine gidenler hem kendi günahkar olur, hem de bir misilli günahlarının bir o kadarı da hepsinin bu işi çıkarana, uydurana yazılır. Onun için ehli sünnetten ayrılmayalım. Sünnet seniyeden ayrılmayalım. Dalalet bid'atlerinden. Bu hadis-i şerifteki tabir ne kadar? Tirmizi rivat ediyor, İbn-i Maci rivat ediyor. Hadisün Hasen demiş. Tirmizi'de hadisin şevahidi var diyor. Hafız Münziri birçok kaynaktan geliyor diyor. Onun için tabir yaparken de bid'at konuşurken bid'atı dalalet. Çok güzel bir tabir. Resulullah'ın tabiriyle konuşalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bid'atı dalalet. Yani ne demek? O da sana sen de niye arabaya biniyorsun, trene biniyorsun diyemesin yani. Hadi o da bid'at. Peygamberin zamanında uçak mı vardı falan? Telefonla ne konuşuyorsun falan? Saçma sapan konuşmalar. Onları efendim susturabilmenin en kısa yolu biz bid'atı dalaletten bahsediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diyelim ki mescitte halı yoktu. Bizim camiye halı serdik. Ne olacak şimdi? Ne alakası var? Halı olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halı da sererdi. O da kumu düzelttiriyordu. Sonra hasır serdiler. Lamba yoktu. Lamba yoktu da lambayı kabul etmedi mi? Lambayı kabul. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mumla falan mescitte akşam yatsı namazı, sabahı da erken kılıyorlardı diyelim. Ondan sonra Temimi Dariz diye hatırlıyorum. Radıyallahu anh sahabeden getirdi. Nerede görmüşse işte o çok gezerdi. Kudüs'te falan mı görmüş? Kandil gibi şeyler fitilli. Zeytinyağıyla fitiliyle efendim mescidi donattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden geldi. Ne yapıyorsunuz ya? Nereden çıktı bu bidat? Buyurdu mu? Ne buyurdu? Efendim Allah da senin işte dünyanın ahirini ışıtsın. İşte efendim kabrini nur etsin. Mealinde Allah da senin nurlandırsın. Mealinde ona dua etti. Bizim mescitlerimizde bir ışık yakana Allah Teala işte nurlandırsın. Efendim o zaman demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi gelişmelere, çünkü neden? Adam secde ettiği yeri görecek yani. Secde ettiği yeri görecek. Bunun niye, nesini istemesin? O zamanki imkansızlıklardan naşi. O zaman Bilal Habeşi şöyle minare yoktu ama Bilal Habeşi'ye dedi çık Kabe'nin üstünden ezan oku. Niye demedi ki yerinden oku? Çünkü mesele neydi? Ezanı fazla yere duyurtmak idi. Şimdi de ne yaptılar? Minare biraz daha uzun yapılması. Hem binalar da yükseldiği için minareler bile şu anda arada kayboldu. Minare de yetmiyor yahu. Memlekette cami var mı yok mu? Nerede cami desem minareye bakıyorduk falan. Bir gökdelenler diktiler zaten İstanbul'un ortalarına. Minare de göremiyorsun ki. Bir binadan geçiyorsun ondan sonra minareye rastlıyorsun. Demek ki minarelerin yüksekliğinin faydası hem ezan sesinin yukarıdan her yere yayılması bakımından, hem adam cami var mı? Nedir namazım geçecek? Yollar tıkanıyor bilmem ne. En yakın nereye gideyim? O zaman buna nasıl bidat dersin minare yok? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madem çık yukarı oku buyurdu. Mesele maksat odur. Sünnette Kur'an'da aslı olan, menfaati olan, efendim aslı olan derken Kur'an'ın sünnetin ruhuna uygun. Ama sen kaderi inkar ediyorsun. Ruhuna aykırı böyle bir bidat. Anladın mı? Ondan sonra efendim sakal tıraş ediyorsun. Sünnetin ruhuna aykırı. Zaten aleyhinde hadis var. Yapmayın diye yasak var. Bu bidat, bu yenilik. Ama öbür türlü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir çığır açanın peşine takip edenlerin hepsinin sevabının bir misli ona yazılır buyurarak men senne sünneten haseneten, ona bid'at ismini vermemiş, ona sünnet-i hasene diyelim. güzel bir çığır ifadesiyle teşvik buyurduğu yeniliklere açığız. Açık olmalıyız. Zaten İslamiyet bugüne kadar geldiyse Ufa hastayla geldi. O zaman kitap tedvini de bu şekilde yoktu. Hadisleri toplama da böyle yoktu. O zaman muhaddisler tabi'in, tebe-i tabi'in, hazaratı o hadisleri toplamasaydı, Bukhariler, Müslimler o hadisleri ezberlemeseydi, sahihleri, hasenleri böyle hadisleri taksimat yapmasaydı, yazmasalardı, bize kadar bu gelir miydi? Gelmezdi. O zaman bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, sahabe zamanında bu şekilde hadis... Ya işte ona bakarsan Resulullah Efendimiz zamanında Kur'an, Musaf'a yazılıp da nüshalenip de gönderilmedi ki dünyaya. Ama bu ihtiyaç hissedilince ne yaptı? Yemame'den 70 kadar hafız sahabe şehit olunca Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ne dedi? Bu hafızlar ölüyor. Hafız az var. O zaman çünkü Musaf gibi iki kapağın arasında Kur'an toplanmamış. Adam bir sureyi biliyor, bir onu biliyor, bir onu biliyor. Bir yerde yok. O zaman ne buyurdu? Biz bu hafızlar ölürse Allah muhafaza, Kur'an'ı ezberleyen azalırsa birileri bir şey katar karıştırır Kur'an'a. Onun için hemen bunu toplayalım. Hatta Hazreti Ömer itiraz etti falan. Sen dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunu şey yapmadı, zamanında yapmadı. Sen niye böyle şey yapıyorsun? Ya Ömer dedi, burada hafızlar ölüyor. Ya burada ben bunu düşünüyorum, şunu düşünüyorum. Hazreti Ömer ikna etti. Hazreti Ömer dedi, doğru söylüyorsun. Ondan sonra sahabe toplandı, işte kariler toplandı, kıraatta ileri gönderdi. Zannedersem Zeyd ibn-i Sabit başı çekti. Radıyallahu anh, Übey ibn-i Kâb Hazretleri. Onlar heyet kuruldu. Yani musaflar tetkik heyeti gibi. Heyet kuruldu. O heyet sahabe-i kiramdan şahitlik istedi. İki şahit getiriyor. Onu deriye yazmış, kemiğe yazmış. Zeyd ibn-i Sabit hepsini ezbere biliyor. Ama bütün sahabeyi işin içine katarak hepsinden delil getirmek suretiyle, şahit istemek suretiyle efendim bu musaf derlendi. Ondan sonra Hazreti Osman Efendimiz ne yaptı? Hazreti Ebu Bekir esas Kur'an'ı toplayan. Camiül Kur'an ilk odur. Hazreti Osman Efendimiz'in yaptığı nüskaleri çoğalttı. Mısır'a bir nüska, Bukhara'ya, yani sonradan belki Bukhara'ya ulaşmıştır ama efendim Küfe'ye olabilir, Şam gibi İslam merkezlerine benim hatırladığım Hazreti Osman döneminde 4 tane nüska yazıldı. 4 tane ayrı merkeze gönderildi. Şimdi bunlar görünüşe bakarsan lügat anlamıyla bidat. Lügat anlamıyla. Ama bunları yapmak farz idi. Bunlar yapılmasa Kur'an-ı Kerim bize kadar bu şekilde mahfuz şekilde intikal edemeyebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların önünü kapamadı. Kapamadı. Onlara güzel çığır açanlar buyurdu. Onun için bütün insanlar Kur'an okuyacağı Hazreti Osman'a yazılıyor, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e yazılıyor. Neden? Hizmet ettiler. Hazreti Kur'an'ı elimizde, önümüzde bulduk. Ne kadar kolay değil mi? Onlar ne kadar büyük gayretlerle bütün sahabeyi tek tek araştırarak, efendim aylar süren titiz çalışmalar neticesinde bir mushaf derlendi. Bundan dolayı sünneti, bid'ati iyi anlayalım. Ama bid'atın en büyük haram olanı itikat bid'atıdır. Amel bid'atında mekruhluk olur. En fazla diyelim sakal tıraşı gibi haramlık olur. Ama itikat bid'atı gibi olmaz. Tevbe kapısı açıktır. Şudur, itikat bid'atında adam kendini hidayete zanneder, tevbede nasip olmaz. Ve itikat bid'atı adamı mutlaka cehenneme götürür. Amel bid'atında şefaat devreye girer, hidayet devreye girer, tevbe devreye girer, Allah'ın affı devreye girer. Başka bir yaptığın iyilik ağır basar, onu telafi eder. Bu tamam. Ama inancında alın yazısı yok gibi, kader yok gibi, mucizeler yok gibi, işte deccal yok gibi, işte efendim İsa Aleyhisselam ölmüş gibi, itikadında işte Allah gökte gibi, Allah arşta oturuyor gibi, haşa, bu gibi itikat bidatları mücessime, kaderiye, mürciye, müşebbiye, işte efendim şia, Kur'an eksik gibi inançtaki yenilikler asla müsamaha kabul etmez ve yeniden o itikattan çıkıp Ehl-i Sünnet itikadına tümüyle dahil olmadıkça asla affedilmez. Onun için küllüğün finnâr, hepsi ateştedir. 72 fırka hakkında tek tek ferden ferde hepsi ateştedir hadis-i şerifi. Bunu beyan etmektedir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Allah Teala ölmüş sünnetleri ihyaya bizi vesile eylesin. Bidatleri öldürenlerden eylesin. Ehl-i Sünnet itikadını yaşayanlardan, yaşatanlardan eylesin. Ölünceye kadar bu itikad ile yaşayıp, bu itikad üzere ölüp, mahşere bu itikad üzere kalkıp, mahşerde bu itikadın ehliyle haşrolmayı cümlemize, dinleyenlerimize, sevenlerimize, seyrettirenlerimize, tebliğ edenlerimizi de bu dualara ilhak ile hepimiz hakkında müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Onun için haftayaki sohbette mutlaka terhip dersinde yeni bir farklı, hiç dinlemediğiniz yeni bir sohbet. 40 dakikalık, 45 dakika arası sohbetlerden hiç şu ana kadar kaydı size gösterilmemiş bir sohbet dinleyeceksiniz. Onlardan kaçırmayın. Ondan sonraki hafta terhipten, dersten devam edeceğiz. İnşallahurrahman.